بسم الله الرحمن الرحيم. المفهوم إن جوز العقل تكسره من حيث تصوره فكلينا ممتنع كالكليات الفرزية أو لا كالواجب والممكن وإلا فجزئي. مسألة پرم روا دے تقسیم دے مفہوم مطالب کلی و جزیتا بیا پرم سنا تا تحقیق وشا دے مفہوم مطالب تحقیق وشا و دے انجوز العقل تجویز عقلی مطالب تحقیق وشا تکسر و تقسیم مطالب تحقیق وشا چا تکسر دے افراد مراد دے ندے اجزائے من حیث تصوری قید پیدا بیان شوا اور من کا بد کے رام داغا چکن تقسیم میں مفہوم کو چدا اول قسم دا اول قسم چدا کن بھائی ذکر گئی دا تعریف تو کھلی رہے ان جوز العقل تکسر و من خیص تصوری فکلی میں من کا پتا کا تقسیم کی چند اشکالات ہے اسی جوابات اول اشکال تصور حسر تعلق لاری دوام اشکال دے حیث سر تعلق لاری دریان بیاد ہے بحیثو دے متعلقات ندر ندر اشکالات خود دلتا دی سلوارما خبر ہے بیا اقسام دے کلی ذکر کی مستی پندر سا بکے گا اوال اوال دے دے تعریف چی دے کیمو تقسیم دے مفہوم کی دی چی دے اوال تعریف تے کلی دے نو پدا کے چند اشکالات تی او دوام بیا تقسیم دے کلی وی وقبل اقسام تا اوال اشکال دا چی پارینا دے مفہوم مانا تیرا شوا مفہوم چاہتا ہے لئے کہ دے حصول صورت شن فیل عقل ہے آغا صورت چھے من حیث الحصول فی عقل وخر دا مفہوم دے دا دے مفہوم مانا وا وہ تصور مانا ہو کہ ہے چھے اندہ دلا ولا کہ دے عطا ولا تصور یہ رکھے تصور سے مانا دے حصول صورت شن فیل عقل تصور دا مانا دے میں تصور دے مفہوم مانا ہوا دے این سوال داوری دیلی چی دا تصور مزاد تا حوز امیر تا آئے مزفن علیه دو واحد امیر مفہوم تا راجی دائے نمانا ادا شوا چی من حیث تصور مفہوم اعتبار دے تصور دے مفہوم سرا چی دے اگر مفہوم تصور وکی لکا اندہ دلا یور خود عطاولا تصوری وکا ناغا چن صورت زمر وقت کم مفہوم خیوان ناتیک مع هذا التشخص اذا خیوان ناتیک مع هذا التشخص سبلیتوس مفهوم اذا لدغ تصور وقع مش لدغ تصور وقع دغ برا وبل تصور جوا تو خواه مفهوم دلے لدو مفهوم دو پورا مفهوم رو غایا مدى تبیاسا پا یور کوانا اول تحقیق چند اشکالات تیغی جوابات چاوالا والا اشکال دی تصور ہو سارا تعلق لاری خود سوال نمک تدات مہدی خبرات چه دات حوز امیر مفهوم ترا جلائے مفهوم مانا پارین کرا و خصول صورت شیف العقل صورت الخاصل من الشیف آر علم مانا چه دنو مفهوم چاہتا ہے کہ خصول صورت شیف خصول در صورت شی بس و دلتا تصور مانا دار خصول صورت شیف و دلتا چه تصور ازا پتو حوز امیر توشن ترجمہ داش والا نخر آغا خاصلی دارا من خیص تصور ایل مفهوم چه تصور دی ایل مفهوم وکی یعنی خصول دے صورت تے اگر مفہوم وکے او دا خصول دے صورت دا اچھا مانا مفہوم خدا مانا شوا چی من خیصو مفہوم المفہوم من خیصو تصور المفہوم فی اعتبار دے تصور دے مفہوم او تصور مانا دے خصول صورت خدا مانا شوا من خیصو خصول صورت المفہوم او خصول صورت المفہوم خدا خو مفہوم ہوا خدا مانا شوا من خیصو مفہوم المفہوم نو مفهوم ده پرا مفهوم رو آیا او مفهوم ده پرا مفهوم نده جایده زیر کچه ایک شیده تسلسل افتی داده آتا اولا تصور وقا انداد اللہ مفهوم نده تج او مفهوم نده ایر خسیل که پزین که چه دا مفهوم ده آتا اولا شا یا اگه مفهوم چه زدیا تصور که بل مفهوم نتا گوڑا خوال بل مفهوم بیا تصور که بل مفهوم نتا گوشی اگه بل مفهوم بیا تصور که بلو خود تسلسل بیا خورو آئی نسی مفہوم دے پرا مفہوم نہ دے جائے دیلے کہ مفہوم دے پرا مفہوم جائے شی گو تسلسل رشی پا مفہومات کے تسلسل کو باطل لے سی دے مفہوم دے پرا مفہوم رکھ للا باطل لی سی دے تصور ایزا پتو ہوگا ویر تچ مفہوم ترہ جائے دا باطل لے لیکن چکا باطل لے شی بے مفہوم دے پرا مفہوم رکھنی میں تصور مانا دے خصور و سورت او دا خو مفہوم تا یہ مندہ مانا چھ مفہوم دے مفہوم جواب په دوه طریقې دنه وکړه. اول جواب دا چې دا تصور اضافه دوه قسمه راي کله کله اضافه ته معنی او مفاهیم ته وي، معنا ته اضافه وشي، تصور المعنا تصور المفهوم، یا هغه زمین ته اضافه وشي چې معنا او مفهوم ته راځي وي. او کله کله اضافه ته تصور ته چې غیر د معنی او د مفاهیم نه وي، تصور زید، زید خو معنا نه ده، معنا ده، تصور بکر، تصور خالد، تصور البيت، تصور المدرسه. نو که چېرته تصور اضافه ته غیر د معنی او د مفاهیم نه بل چته وشي، یا دلته ودا تصور معنا څه وي؟ حصول صورة شی، حصول صورة شی، دا صورت ته کوي په معنا کې وي، چې دا صورت ولې د مفهوم په معنا کې وه، د مفهوم څه معنا وه؟ حصول صورة شی، یا دلته دا په معنا د مفهوم شزتي. تصور د زید یعنی حصول صورة زید، تصور د مدرسې یعنی حصول صورة المدرسه، یعنی مفهوم د مدرسې، مفهوم د زید. او که چېرته اضافه ته تصور معنی او مفاهیم ته وشي، لکه دلته یو مفهوم ته شوی دی تصوره، یو دلته حصول نفس شی، داس معنا نه ده چې حصول د صورت ته شي، نه نه نه، صورت یو برخه سره ده، لکه دا مفهوم دی دغه. اوس چې تصور اضافه ته ورته چې تصور د مفهوم څه معنا ده؟ حصول د صورت نه، حصول د نفس ته دی شي، دا زما چې تخشي صورت ته خاصل کړه چې بل مفهوم ته جوړ کړي، نه نه، دا یو ځای خاصل کړه، دا زما کې یو بل شی بل خاطر کې حصول صورت شی نه، حصول نفس شی، چې د مفهوم لپاره مفهوم ورور، ځکه چې تصور کې صورت ته کای کاټ کو، خو بیا هم مفهوم معنا شو، مفهوم کو صورت ته کای دی، چې حصول صورت شی نو حصول نفس شی. دوام جو دی دا چې کله دا و معنا چې د تصور د پټ مطلقن چې هر چا ته وکي کما معنی او مفاهیم او تغیر په معنا د حصول صورت صورت ته کای کی وتل تا چې مفهوم ته نسبت وکړو، ان چې کله دا چې دا یو د مفهوم ته راځي، دا صورت کی معنا وي دا چې تصور د مفهوم ته معنا حصول صورت مفهوم، یا څنګه چې دا معنا دی وي حضور ته حصول صورت معنا او صورت مفهوم، خو مفهوم د مفهوم هغه دا دعوه کوي چې دا مفهوم نه پر بل مفهوم دی، مفهوم د مفهوم چې عین دا مفهوم دی، چې دا تسلسل نه وغوښته لکه پر بیا بل غوړه، هغه د پر بیا بل غوړه، هغه د فلا په بل غوړه، یا دا جواب وکړه چې مطلق تل تصور د پټ معنی او مفاهیم ته تغیر ته وي په معنا د حصول صورت کی، صورت کی په معنا د مفهوم نه، خو بیا دا چې دا د پټ ورته چې صورت تصور د دغه مفهوم، یعنی مفهوم د مفهوم حصول د صورت ته مفهوم چې عین د عام مفهوم د دارا چې بل شایا، نو د انسان تصور چې وکړي ولته مفهوم غره غیر دی چې حیوان نه تک ماده تشخص انت خیوانه ما تک تصور عین د واخ یاره ما تک دا نه چې بل لکه انسان وجود، وجود نه څنګه شایې وېته وجود د دغه وجود ای څنګه شایې مثال دا خو سلام ده، سلام وجود کې ده نه ده شدا وجود شو شایې وجود دغه دغه وجود وجود څه دا وجود دی، دا څو چې د وجود یا بل وجود دی، بل وجود بل وی وجود د وجود دا وجود دی، نو مفهوم د مفهوم دا نه مفهوم دی بل شی نه دی چې تسلسل وجود دا اول سوال ورې جواب دا په حیثیت باندې دا حیثیت تفکیک مختصر او خدای یې اجمالی له بدر دی سوال په حیثیت باندې دی په تمهیدی خبره ولا یو ته نشین کړه چې خلیت درې قسمه له حیثیت اطلاقیا، حیثیت تقییدیا، حیثیت تعلیلیا. حیثیت اطلاقیا دا به یی چې دا حیثیتونه ورسته چې دا حیثیت او مختصر چې محیث چې فرعی وي، لکه هر انسان من خلیت هو انسان نوع، اذا حیثیت مختصر انسان دا ورسته انسان دا دې ویل کې عینیت ته. حيث تقييديا بدل شيء حيث انا ورث شيء قيد دي انا مقشي دي فرع مقطع محيث مقيدني دا ورث حيثيات كي قيد هو كي دا بلا شاكين حكم بكير في حكم دي ولا كيد دي ورغان لك زيد حيث انه متشخص شخص اذا حيث انا مقطع شفت زي ورث متشخص دا متشخص القيد دي زيد فرع دا انا دا ورث دي شخص حكم جي بكير دواله بنره غوشه په متشخص نه مونږ نه ده، غوشه په زید نه مونږ نه ده، بلکې په دواره نه مونږ نه ده. نو دا حیثیت تقلیدی دی چې دا ورته حیثیت قید نه مطلب کرا خو قید لپاره د حکم یو په داسې طریقه چې په حکم کې ورداخله وي دا قید وو ورداخله وي بل حیثیت عملیا، حیثیت عملیا دا ورته د حیثیتونه ورته علت وي یا مطلب محیثیت حکم به فرا دا په حکم کې ورداخله نه په خپل به علت وي لکه الزام الخيز انه مكرم یا زید الخيز انه مكرم زيد خيس انه عالم مكرم يا مكرم اذا خيسنا مقتضيه عمرك عالم ده خداه عالم عرب تلی پر میده جبرت اکرام. چه اکرام یه میشه چه عالم داو تو حضور که در داخل نه زکه چه اکرام خدا مخصوص کی و دل عرب و معنا دو غیر مخصوص تا. زید مخصوص آنها عالم مکرم و مکرم. چه درکش ما حیضون داکرا ایش اتراز واردیجی. چه پدر من خیلی تصوری که یکی سند داشته مساله سال مسیحی کیجی. ویله لکه چه که حیضیت لکیاشی پاک خبر است مختاری سلام عایمی. دل نخیشون آورست تصور تکایه. و نخیشون آمخته شکای خو آل مفهوم ده این جواز العقل تکسر و دیگر که عین نشتا. مختار آل مفهوم ده آورست پیروی تصور ده خیشون آورست تصور ده. خیشون تقلیدیانه کیجی. لکه چه خیشون تقلیدیاشی یا خدا من ویشی. چه داغ مفهوم خودم پوکا دارسته. آل مفهوم کلیونا. نیچه خیسو تقییدیا که خدا برای رکی چه در من خیسو تصوری که ایچه ورولا داره داده کلی خوکم ونتا پکه در من خیسو تصوری که ایچه در لگوالا نوی دمرا ورده کلی خوکم نپکه شرط در من خیسو تصوری که ایچه ورولا داره المفهوم و دا مفهوم خو من خیسو تصوری پده اعتبار چه حاصل یا وخلی پر ذهن که و چه وی خاصل پر ذهن که وخلی بیادای مکتا نفش پا عوارض ذهنی ها چه مقتنب شفا عوارز ذهنی یا بیا ودای کده مقام که ده جزی ده پرا سالیخ نیچه خوکم پوکه که ده کلی ده پرا جزی ده پرا دلیتا خویای چه فا کلی یونو بیاید حیثیت لکه غزه کنه خیدیر چه مخت سر تسر عین ندی خیثیت تقلیدیا ده کنه لیلیم خیدیر چه که تقلیدیا شی بیا ودا مانا چه ده مخت مخیص چه المفهوم ده داورت حکم چه تشوائی دا چه فکولیون ایده دا پرا دا من حیث و تصوری قیلی چه داور سرائی دا خوکم ورو کشی بیا شکل مفهوم سرائی ور من حیث و تصوری تکای ورا دایر خو من حیث و تصوری خدامانا چه خسل پر ذهن کی چه ور پر ذهن که خسل جه خدامانا چه کمرتبار من حیث و قیام کشا مقتنب ولو رش پا عورز ذهنیا یا چه یور دا پا عورز ذهنیا من دا ولو رشی دا مفهوم سر دا تکای ورا جوجی بیا دا بلو حکم دا جوجی کی جی مده کلیون دلو خطوی چه فکولیون و که خیصو تعلیلیا وخلی یا خو یدا بلشی چه دا المفهوم منو چه کم حکم دا کلیون کی جی یا پا دا ورست دی که چه کم حکم دا جزیون پی کی جی دا تخمن حیث و تصوری یا علت تای دا تصوری یا علت تای چه فصورت پزین که خسل عمی دا یا علت تای خلان که جده کلیت جزیت تا فرا علت تصور مده صلاحیت و عدم صلاحیت تای که صلاحیت که او پا دا مفهوم که دا تکسر بیا کلی که پا دا مفهوم که صلاحیت تا تکسر نو بیا جزی یسیت لکیانش و سیتا و جواز پویشوی تقلیدیانش و سیتا که کلیتو سرولا گیری من مفهولا تجوزی جزی در ورس کلی و حکم رو تسایی جزی اتلاکیان تعلیلیانش و سیتا که تعلیلیا خدا منا چی دا من خیش تصور یه علت تا یدی خبرت و پراتی مفهولا و یا کلی جوری جی یا دا مفهولا جزی جوری جی خلان که چی دا کلیت و جزیت تا فایده تصور علت ملا بلکه آغا صلاحیت تا یه مفهول بایده کسرت و عدم کسرت لرا که صلاحیت که وده کسرت کلی که صلاحیت تا کسرت نوکی جزی تو سی جواب نرمو کسی دولا حیثو تعلیلیا دو تعلیلیا تا یه رجوع ره او کتب یه چی دیه داگا صلاحیت و عدم صلاحیت علت تزد دانه مانو چی دایا علت تایا صلاحیت تا یه مفهوم دے کسرت پرا یا صلاحیت دے جزیت پرا بلکہ لہم حیث تصوری ہی دغا یا علت تایا ہو پا داس مانا سرا یا علت تایا چھ پا دا مکان کے دا کینو تصور چھتا وکے تصور دغا خصول دا شیائی ندائی داو خلیس تی نوی دا خصول ندائی چھر خسلا گئی داو خلیم نوی یاو پا ادراک تعاکولی سرا وی یاو پا ادراک احساسی سرائی لیکن شاید یہ تصور تمہارا شوہ المفہوم من خیص و تصوری پہ اعتبار دے خصول دے دپ ذہن کے پہ اعتبار دے خصول دے دپ ذہن کے ایزا خصول پہ ذہن کے وے خلی نوی یا اپن یارے دے عقل ارخاصی نوی یا اپن یارے دے احساس ارخاصی نوی کپن یارے دے عقل ارخاصی نوی فکولیونا کپن یارے دے خواز ارخاصی نوی فجزیونا نو مطلب یہ دارا ہے چھ دلتا دغا من حیثو تصوری کی حیثو تعلیلیا دو تعلیلیا او دا خبر ازا نمانا چھ دلتا دے کلیت جزیت پرا علت صلاحیت مفہومو دے کسرت لرا یا عدم صلاحیتا بلکہ علت نی دا تصور دایا کھا پلیار دے عقل ارخاصی لی کلی دا پریز دا چھ صلاحیت کسرت کشتا کنشتا کے کھا پلیار دے خواست ارخاصی لی جزی ندتي لما نبي شيء المفهوم كجهل دون عقل تكسر خو من خيط التصور يتبادر بيتش نفس الخاسم يا وخلي الطيارد عقل فكلينا هو كفريار بعقل غير وخلي فجزينا سوى ذا ما نصر من كل خبر تكشي وأقلت عمره ممكن لا يدخل كلا لنا يا خو بلغ ممكن لا يخيس التقييد يا ولا شيء تقييد يا ده خو من خيط التصور لنا ذا ما نو وخلا شيء من خيط الخصور بزيد كشيء مبتنتي فعوري ذهنياك من خيش التصور دمنا شو من خيش التصور من خيش الخصول بالياره بعقلا من خيش قوله مدركا بإدراك العقلا يسي دائم يجب خلوه من فرلقي كما يسر لقي يخوار يسر لقي جو دريان سوار وري بيجي چشا دا من خيش التصور يجب خيش التصور كما خيش شو تعليلات دا قد عرق بيان وقا يدون تا چمي جيز بيانوين غا احوال ده مفهوم احوال ده يغي مفهوم بياني چه مفهوم يحال قولي ده بل حالي جزي ده كعلان ده احوال ده مفهوم بياني بيان خميز ده احوال ده مفهوم نكي نا ده علان ده احوال ده مفهوم نا لدون ده احوال ده مفهوم خو قولي جزي دي وطو علان بند لگاشه چه ده من حيث تصوري چه ده قبريار ده عقل بني ده علان ده قولي ده فرا قبريار ده خواس احساس بني ده علان ده جزي ده فرا مدرد ده ادراك تاكولي مدرد ده ادراك احساسي خدا خطا بيان الله علان ده احوال ده مفهوم نكولي نه مفهومه خلانا كتنور مقصود بالبخص هو بيان ده نفس احوال ده كولي ده جواب چه ده من خيث تصوري كيدي خطور ولدو عزلت ده علان احوال المفهوم انا لا علاقه باحوال المفهوم هذا اللي قرا ولا قول بلا لا قول من اسيب دي تعريف كل جزء مانع جامع شيء تعريف كل جزء شيء قرا قرا تو جزء مانع شيء يعني كان غير تصور انا ولا قول بس يقول لي سال مفهوم ان جوز العقل تجهيز بين عقل تكسر وتكسر فكليون ومتبادل ده تكسر وتكسر في الخارج مرارو شكا تكسر عقل في خارج تجهيز دول فكليون شا يبقى بقى ده من كليات الفرزيات ولا كانوا هو بتاع ده كلنا لیکن چھتا عقل کی پخارج کی تکسر جائز نگانی اور راشم اس پہ اوڑ کر رکھو گئے تھا لیکن چھتا پخارج کی تکسر نشتا اور ان کا پہ ہوا تلا لیکن سنو کنیتا نو واجب پہ ہوئی لیکن چھتا پخارج کو پرو پر کم انخاصر رائے اور انہوں کو جزی کے داخل سنو تاریب پہ کلی جمعہ نشا تاریب پہ جزی مانے نشا یا تیز وزر میں من حیث تصوری دا کئی در رولا بودا علف میں بیان کر چھتا تاریب پہ کلی جمعہ نشا دا کئی در رولا بودا جائے دے عقل تکسر کو من خیص تصوری تے اعتبار دے نفس مفہوم کتا نظر دے خارجنا سیدا کلیات ترزیہ کے عقل تکسر جائز گلی پشمت کیا دا جائز گلی علتا کیا دا جائز گلی کتا نظر دے خارجنا در تن نظر دے کیا سی تاریب دے کلی جمعہ شا دے جزی مانے شا ودا تقریبا سی خبر شو دے درے اس طرح رہا خبر اکسان دے کلی نا اکسان دے کلی دے تیتی دی شپیش دی یوکسن کلیات ناشتی والا لگا سو کرے دیو مجھے رکھا سر بائی روی یوکسن کلیات فردیا بلکہ سن آگا کلیات چھے پخارج کے وجود نشتا ممکن دی خو ممتانع نیوکسن کلیات فردیا ممتانعا بلکہ سن ممکنا خو غیر موجودا بلکہ سن آگا چھے موجود بھی خو پخارج کے یو فردی امکان دے بلغ بھی بلکہ سن آگا چھے موجود بھی پخارج کے یو فرق و امکان دے بل نہیں بلکہ سمدا چھے دیر بھی خو معدود مقصود بھی بلکہ سمدا چھے دیر بھی خو غیر معدود مقصود بھی نوعوال قسم تشور کلیات پرزیا دران قسم دا چھے ممکن بھی خو موجود نہیں بھی دران قسم دا چھے ممکن بھی موجود بھی خو یو فرق دے موجود بھی امکان دے بل بھی سروران دا چھے امکان دے بل نہیں پنزان دا چھے دیر بھی خو معدود مقصود بھی شپیزان دا چھے دیر بھی معدود مقصود بھی اس وجہ سے خسر پداش پیش کے سیدھا دو چدا کلو خلی نوی یا منتوی یا ممکن وی کم متنعی دا اول قسم چو کلیات فرضی ها کم ممکن وی بیا خلی نوی یا پا خارج کے افراد موجود یا نہیں موجود چنہی موجود ہے اتوام قسم شلکا عنقا چا پا خارج کے افراد موجود یا دیر وی یا وی یا دیر وی چی یو بی پدا کدوا جرکا دا بیا خلی نوی یا ممکن دا پرد آخر وی یا نوی کاوالا کاشم صور چنوی لکا واجب و قدیر بھی دا کہ بیاد واجب لکا یا معدود مقصور بھی یا غیر معدود مقصور بھی کہ معدود مقصور لکا کوکب سبع سیارہ کہ غیر معدود مقصور لکا ممکن روز اللہ خسر خمیز باک لازم چن یا ممکن یا ممتنی جو ممتنی جو فرضی چو ممکن یا موجود یا غیر موجود چو غیر موجود یا عنقا چو موجود یا فرد وحید یا دیر بھی چو فرد وحید دبا کسی لکا جو لکا امکان میں فرد آخر بھی یا نوی چو دیر بھی دبا کسی لکا معدود بھی یا غیر معدود شمس ازنا سره روغسا کالو دنده پر داخل کل واجب نه کا واجب نو ته ته لید ازنا سره روغستا لید اور ولا کده نو ولڅ ذکر شو و په هغه متنه اول کومه چې پرې شو مو متنه یو تر کلیات پر ضیا او لا یو نو متنه چې نو متنه دا دوه ازنا روغسته یو خرم یو وجود یو غیر موجود چې غیر وجود لکه عمق چې نو وجود دا او بیا خلل نو یو مفرد یو دی چنوی دو خریدی یا امکان دی بلی یا امکان دی بلی ولی که شمسا چنوی کل واجبه ندوام نزم روی استالا ندوام کدر شمال دو زواز دیتر شمال تربر شمال و کدر می دو دیا خلی نوی یا موجود مخصوری لکه مثال دی مخبور تر می مثال نه کوکب سبع سیاره کوکب نه کوکب کوکب خوش جمع رجمع خود بخور افنا دیری یا قولی شنه ناس کوکب استره و سیاره و سیاره نی قمر میاشت عطارد مریخ زحل مشتری را اون غره ده که شمس صدا ده کواکب بدی و ده ده سیاری بدی چه کردی گرز در سیتر شکر منو ده نمی کده ده سیاری در سیتر نمی نمی نمی مدل اون خبر کنی چه ازان نمی و چه ده می دوردی مو چه ده سیاری دیسنو و رو رو تراکی کرا خود شا ازان گرز در منی شا چه اون غرمستر گارا اونا نو پتر زیر افتار کرا اونا نمی دنیا چه مزکا گردی چه میره سر که ده اختلاف سر کردی شکر ازاد سوچ که نو ده کوراد دیو چه مزکا گردی این پس غرمستر گارا اونا شا مزکا خوی خوب سر که ده سر مختلفی سر بکشی ده سر که مینه دونی دیده دیده خوب مزکا سر رو رو دورا اونا یا دورا اونا مزکا رو بیره سر که سر تر تکیش مختلفی چه مزکا بیره تشتی دو تشتی یو خوب تا ویلی رو بیره و پا گردی سی و پار کردی بحار خالب او یان چې غیر محدود مصرې ولې ممکن کل ممکنه لکه ممکن کس ممکن کې دلته کوم ممکن وو خاصه شي ګر په ځو ممکن پر دې دي کله ولې انسان ممکن دی بقر ممکن دی پرس ممکن دی او افراد ممکن وو خاصه شي ممکن دلته کوم ممکن ما وخلا لکه ایو پر د افراد له انسان ور وخلا انسان افراد دې دي زهر بکر عمر او غیره دې نه په ځو ممکن وو خاصه شي سیدا یو مثال ته شي یو جنس انواع یو مراد کوي چې انواع یو دې دي یا ممکن نه افراد دی ممکن وقت سشن لکه یو پر دی افراد دی انسان رو اخلا دیگه افراد بیر جیر دی و ایلا دا پا مختم دی عطب تا چین زور زل عقل تکسر رو و ایلا که عطب جایز نبون تکسر بلکه معنی های تکسر نه موجود و معنی آنه اول دا پا تخری کمیه که پچه سر تعبیر کرده دی حضیت تشخص حضیت مانا تشخص تشخص ور لگه دلائه و معنی های موجود و تکسر نه فجزیر بیر جزید آیا اول تخری کمیه که دگن او رسی لگه دلیه دو اده ورست مطم به فراج و اغسفال لایا سی پتر زمانه در سبق ختم شو دل در وزیتی خریبه دا تخکیب کمو کی چه دولا شمینا دره رو ملا یو ممتنعو یو ممکنو یو دا جوزی ممتنعو نا نا کولی ممتنع پرش دا کولی ممکن جوزی کولی ممکن جوزی ام دا دولا به کولی چه اکسان شو شپه لکه په وجه د خسر کې به وپېژندله ی ممکن څه اکثر وي بیا پشپش که یو ځله کټ کړه پېنځه خو ولاتې جزي نه ور وچوې که جزي ور داخل کړي بیا ممکن څه اکثر شي شپېژه ی جزي څه اکثر وي جزي ما ذکر کړی مو جزي ذکر کړه دا به زه خطا شو نه کولی ممکن موجوده جزي نه کولی ممکن موجوده نو کولی څه اکثر شو شپېژه ا ممکن څه اکثر شو پینځه خو چې جزي که جزي ورته وي بیا داغه او د موجود څه اکثر وي موجود ا بیا پینځه دي په کولي کې ځوانه کاټکا خو موږ کولی ته پر زیاده کاټکا خو نه کاغه کاټکا چې پته شول فلور یو جزي ور جمع کړه نو کولی څه اکثر شو ولر ولا شپه ا ممکن د دوه جزي پینځه سره د جزي نه شپه او د موجود پینزار سراب جزینا بزرد جزینا سالویر بلا خبر او پاخر کش بجمع رزو داکی وکی فرانو تنو علمان ای اعتراض ده چتوی ته پکولی یو کجای ګنا حد تکسر پکولی یو کولی ده بس کولی ممتنع چې او ممتنع کل کلیات فرضیه او لا یو نه ممتنع زدا څه ته یو چې دا کلیات فرضیه چې دا ته مثال ورکړ کل کلیات فرضیه لا کلا شی لا ممکن دا موجود دي که موجود نه دي کوي چې نه دي موجود نو مثال ورکړ ته چې کل کلیات فرضیه کوي چې موجود دي زدا پټوایو ته چې ممتنع نه فنده پښتنه ده که کلیات پر ضیا په خارج کې موجود دي که موجود نه دي که موجود یا نه دي ممتنع حکم په صحیح چې ممتنع دي خو د مثال ویل ورته چې کلیات الفرضیه مثال خو هغه اخشي ورته دي چې بي خو کلیات موجود دي یا هم مثال ویل شو یا ممتنع حکم دې ته کې نه کې غریب جواب وکا چې موجود دي موجود دي نو د کلیات پر ضیا مثال صحیح ده خدا حکم چې د ممتنع حکم کې دا د اعتبار د مفهوم سره نه کوي اعتبار د متعلق سره ته د افراد سره ته کوي چې ممتنع نه دي افراد افراد نه شتا لا شای خو نه ورته لا شای ورته لا شای شتا که نشتا دې د ورته نه ودی لا شای افراد نه شتا لا شای خو شتا افراد نه شتا بس